Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 24 października, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Żeby wykonać postanowienie unijnego Trybunału, trzeba stworzyć podstawę prawną, tłumaczył w Sejmie wiceminister sprawiedliwości. Za chwilę w serwisie także były minister sprawiedliwości przed Sejmową Komisją do Spraw VAT-u. I decyzja Parlamentu Europejskiego, który chce wycofać z rynku plastikowe jednorazówki. Przestrzegamy unijnego prawa, zapewniał w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Poinformował też, że rząd podejmie kroki prawne, żeby można było wykonać postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ubiegłym tygodniu Trybunał zdecydował, że mają być zastosowane tak zwane środki tymczasowe, czyli stosowanie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym ma być zawieszone. Chodzi o przechodzenie w stan spoczynku sędziów po 65 roku życia. Ci, którzy już odeszli, mają zostać przywróceni do pracy. O tę sprawę pytała Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. Czy politycy PiS zamierzają zastosować się do postanowienia TSUE? Jakie działania politycy PiS zamierzają podjąć? Który z polityków PiSu i kiedy przedstawi raport o wykonaniu postanowienia Trybunału? Czy partia rządząca i jej przedstawiciel w Pałacu Prezydenckim szykują jakąś nowelizację przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym? W odpowiedzi wiceminister Marcin Warchoł mówił, że potrzebne są zmiany w przepisach. Zmiana taka musi uwzględniać treść artykułu 178 Konstytucji, który stanowi wyraźnie, iż sędziowie są powoływani przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, w związku z czym to postanowienie nie wywołuje bezpośrednich skutków prawnych wobec konkretnych ich sędziów, tylko rodzi po stronie państwa polskiego, konkretnie jego organów, określone obowiązki prawne. Wczoraj rzecznik PiS-u Beata Mazurek informowała, że Prawo i Sprawiedliwość jako klub nie pracuje nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Dodała, że nie wie, czy robi to rząd i zapewniła, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie respektowany. Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny w pierwszym rządzie koalicji PO-PSL Andrzej Czuma odpowiada na pytania posłów z Sejmowej Komisji Śledczej zajmującej się nieprawidłowościami związanymi z VAT-em. A te pytania dotyczą m.in. rozszczelnienia systemu podatkowego i działania prokuratury. Jakie padają odpowiedzi? To pytanie do Michała Fedusia, który w Sejmie słucha obrad komisji. Andrzej Czuma poinformował członków komisji, że nie miał wiedzy na temat stopnia ściągalności podatku VAT. Dodał, że gdy był członkiem rządu w 2009 roku, tego problemu nie omawiano również na przykład na posiedzeniach Rady Ministrów. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Janowska pytała też o podział kompetencji związany z analizą przez służby przestępczości skarbowej. Miało to dotyczyć między innymi wyłudzeń podatku VAT przez mafie paliwowe. To jednak nie było przedmiotem działalności resortu, zeznał świadek. Nigdy w życiu zdrowy na umyśle minister czy sprawiedliwości, czy ochrony środowiska na pewno się nie będzie zajmował takimi sprawami. A przepraszam, a jakimi przestępstwami pan się zajmował jako prokurator generalny, skoro nie tymi? Żadnymi. Ustawa o prokuraturze, stan prawny z 2008-2009 roku. Artykuł 2. Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwania nad ściganiem przestępstw. A w tej chwili trwa zarządzona przez przewodniczącego przerwa w pracach komisji. Wznowienie planowane jest za 3 kwadranse. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. To może być początek końca fatalnych dla środowiska plastikowych jednorazówek. Parlament Europejski chce, żeby zostały wycofane z rynku od 2021 roku. Teraz sprawą zajmą się unijny rząd. Na cenzurowanym są te produkty z tworzyw sztucznych, które najczęściej zaśmiecają plaże, morza oraz oceany i stanowią 70% wszystkich odpadów morskich. To m.in. patyczki kosmetyczne, słomki, mieszadełka, patyki do balonów i plastikowe sztućce. Propozycję w tej sprawie pod koniec maja przedstawił wiceszef komisji Frans Timmermans. Te produkty nie znikną całkowicie z półek sklepowych. Nadal będzie można wypić koktajl i wyczyścić uszy jak dawniej, ale będą one musiały być po prostu zrobione z innych materiałów. Chodzi o to, by produkty były wytwarzane z materiałów podlegających w większym stopniu rozkładowi. Komisja uważa, że dzięki tym przepisom uda się uniknąć szkód środowiskowych, których koszt do 2030 roku stanowiłby równowartość 22 miliardów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Celnicy z Podkarpacia udaremnili nielegalny transport 18 ton odpadów. Towar przechwycono w Lipowicy koło Barwinka, niedaleko dawnego polsko-słowackiego przejścia granicznego. Odpady były przewożone w ciężarówce jadącej ze Słowacji, informuje rzecznik Izby Celno-Skarbowej Edyta Chabowska.

sekcja rytmiczna. Prawie 10 minut po godzinie 15. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Budka i Marta Malinowska. Dzień dobry. 14 minut po 15. Fatima i Deng, utwór, który otwiera jej ostatnią płytę And Yet It's All Love, rozpoczął także naszą dzisiejszą sekcję rytmiczną. Ja zawsze staram się wybierać na ten absolutny początek takie nagranie, które będzie w jakimś stopniu charakterystyczne dla selekcji, która wydarzy się przez najbliższych prawie 60 minut i niewątpliwie to otwarcie od Fatimy sugeruje nam, że będzie dużo brzmień soulowych. Będą też nowości, takie, które gdzieś tam w natłoku dużej ilości wydawnictw zostały pominięte, a tak się zdarzyło, mimo naprawdę wyostrzonego zmysłu na tego typu wydawnictwa, ale będzie jeszcze jeden wyjątkowy gość, jubilat dzisiejszy. Ritualistic, cleansing my soul of addiction for now, 'cause I'm falling apart. Yeah, tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no, no. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no. Listen, harder building trust from a distance. I think we should rule out commitment for now, 'cause we're falling apart. Leaving, you're just doing that to get even. Don't pick up the pieces, just leave it for now. They keep falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no, no. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no, no. Trying to think of the right thing to say. Muszę Państwu powiedzieć, że dzisiaj mam takie poczucie, że naprawdę udało mi się. Mam sporo szczęścia. Nie jest to na pewno zjawisko niezwykłe, że jako słuchacze mamy takich artystów, których obdarzamy wyjątkowymi emocjami, że aż głos zaczyna delikatnie drżeć i wydaje nam się, że jesteśmy w stanie wytłumaczyć wszelkie ich potknięcia i jakieś trudne do zrozumienia czasem muzyczne zachowania. Gdyby ktoś tego posłuchał z boku, to pewnie powiedziałby, że tak, mówi psychofan. No i ciężko się z tym nie zgodzić. 24 października 1986 roku na świat przyszedł Aubrey Graham, znany powszechnie jako Drake, który dzisiaj będzie nam w sposób specjalny muzycznie towarzyszył. Dużo będzie zatem emocji. W pierwszym sezonie serialu Insecure pada taka kwestia, kiedy to główna bohaterka Issa jest pytana przez swojego kolegę z młodości, dlaczego wszystkie studiujące dziewczyny tak bardzo kochają Drake'a, na co Issa odpowiada, że on po prostu jak nikt inny potrafi śpiewać o naszych uczuciach. I mam nadzieję, że to zaktywizuje też dzisiaj słuchaczki. Marta.malinowska@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Oczywiście można się ze mną kontaktować. You know, I love to dress. I've always dressed really smart. Some people got it, some people didn't. Tucked in shirt, nice jeans, cords. Clothes is there, you might as well take advantage of it. It's just fun, bro. Looking like a million pounds, and I'm out here with my pals, dressing with class since young. You know I just wanna have fun. Looking like a millie, looking like a millie, looking like a millie, looking like a millie, feeling like a millie, feeling like a millie, feeling like a millie. I've always dressed like a little millionaire. I'm talking young days and you wasn't even there. Tucked in shirt, lovely cords, Lacoste on my skin but I ain't into sports. Feeling hella clean, getting respect, security guard in the shop, never checked. Dressing like a rich guy, looking hella smart, having good style is a big form of art. Looking like a million pounds, and I'm out here with my pals, dressing with class since young, you know I just wanna have fun. Looking like a millie, looking like a millie, looking like a millie, looking like a millie, feeling like a millie, feeling like a millie, feeling like a millie. Some people get frustrated when they see us using clothes as art. They don't get it, they then move on to hate it. But we must ignore them, cause we just love to express. We have creative minds, that's what makes us beautifully dressed. Looking like a million pounds, and I'm out here with my pals, dressing with class since young, you know I just wanna have fun. Looking like a millie, looking like a millie, looking like a millie, looking like a millie, feeling like a millie, feeling like a millie, feeling like a millie. Looking like a million pounds, and I'm out here with my pals, dressing with class since young, you know I just wanna have fun. Looking like a millie, looking like a millie, looking like a millie, looking like a millie, feeling like a millie, feeling like a millie, feeling like a millie. To jest naprawdę niezwykła umiejętność, żeby jednocześnie umieć wzbudzić w słuchaczu złość, zdenerwowanie, ale też go rozśmieszyć, bo myślę, że Jimoty Lacoste właśnie do tego dąży, poruszając się w konkretnej tematyce, takiej bardzo prostej, bardzo codziennej i nawet bym powiedziała, że absolutnie wizualnej, bo zarówno w utworze Fashion, który słyszeliśmy przed chwilą, jak i we wszystkich pozostałych, za które odpowiada Jimoty Lacoste, jest to, co widzi, komentowanie stroju, jedzenia i właściwie takiego świata, który bardzo absorbuje dzisiaj młodych ludzi. Ale za tym jest jeszcze jedna historia, jest drugie dno, jest na pewno ta prześmiewczość i dystans, który cały wizerunek Jimothy Lacosta bez wątpienia charakteryzuje. Podobnie dzieje się w przypadku tego artysty. I never reply when you hit me. I'm off the grid, you can't get me. Secure the bag like Gucci. You see me racked up, can't miss me. I never go down with my hands up. The rounds, you pour another cup. I kiss the wall down one knee. See me racked up, can't miss me. Jet black. Back, back, back, back it up, jet black. Stack, stack, stack, stack it up, jet black. Back, back, back, back it up, jet black. Stack, stack, stack, stack it up. Fall back, nigga, you ain't got no cash. Your bitch gone, yeah, I took it and I smash. No shame, girl, if you're feeling yourself. If you wanna get up, I might give a little help. If you wanna get up, I might give a little help. Jet black. Back, back, back, back it up, jet black. Stack, stack, stack, stack it up, jet black. Back, back, back, back it up, jet black. Stack, stack, stack, stack it up. Can't keep me up, can't keep me up. Ayy, girl, you can't keep me up. Can't take no more of that nasty stuff. Can't keep me up, can't keep me up. Ayy, girl, you can't keep me up. Can't take no more of that nasty stuff. Jet black. Back, back, back, back it up, jet black. Stack, stack, stack, stack it up, jet black. Back, back, back, back it up, jet black. Stack, stack, stack, stack it up. Can't keep me up, can't keep me up, ayy. Girl, you can't keep me up. Can't take no more of that nasty stuff. Can't keep me up, can't keep me up, ayy. Girl, you can't keep me up. Can't take no more of that nasty stuff. Jet black. Back, back, back, back it up, jet black. Stack, stack, stack, stack it up, jet black. Back, back, back, back it up, jet black. Stack, stack, stack, stack it up. Can't keep me up. Can't keep me up. Keep me up. Artysta, który pojawił się przed chwilą, nazywa się Chanel Tress i w te wakacje wydał swoją debiutancką epkę, czyli taki krótko grający materiał. Jet Black to utwór, który z niego postanowiłam Państwu zaprezentować, bo jest on po prostu całkiem charakterystyczny dla tego zbioru muzycznego serwowanego przez Chanel Tress i prawie o nim zapomniałam, znaczy prawie go przegapiłam, mając takie poczucie, że to kolejny, dosyć powtarzalny wokalista z zachodniego wybrzeża, który opiera się na sprawdzonych motywach funkowych, a tu się okazuje, że Chanel Tress właśnie dzięki swojemu dystansowi potrafi skorzystać z różnych odłamów hip-house'u, tak można to chyba najogólniej określić i jak sam mówi o sobie, jest muzykiem wychowanym na Moody Manie, co też jest chyba w jakiś sposób typowe dla tej młodej generacji. To przed nami kolejna propozycja od wspominanego już dzisiaj jubilata, który ma w sobie coś z ikony pokolenia właśnie słuchającego katalogu Young Money, Cash Money z Shade na przemian. You gotta find emotions. Don't hit me when you hear this and tell me your favorite song. Don't tell me how you knew it would be like this all along. I know the truth is you won't love me until I'm gone. And even then the thing that comes after is moving on. I can't even capture the feeling I had at first. Meeting all my heroes like seeing how magic works. The people I looked up to are going from bad to worse. The actions out of character even when they rehearse. Working in the land of the free, the home of the brave. I gotta bring my brothers or else I feel out of place. Breaking speed records on roads that these niggas pave. And they don't like that, it's written all on their face. I don't know how I'ma make it out of here clean. Can't even keep track of who plays for the other team. Iconic duos ripping split at the seams. Good-hearted people are taking it to extremes. Leaving me in limbo to question what I believe. Leaving me to ask what's their motive in making peace. Leaving me to not trust anybody I meet. Leaving me to ask, is there anybody like me? Out on my years, there's times when I wish I was where I was back when I used to wish I was here. Missing out on my days, scrolling through life and fishing for praise. Opinions from total strangers take me out of my ways. I try and see who's there on the other end of the shade. Most times it's just somebody that's underage, that's probably just alone and afraid, and lashing out so that someone else can feel their pain. I always hear people complain about the place that they live, that all the people here are fake and they got nothing to give, cause they've been staring at somebody else's version of that makes another city seem more exciting than it is. I know a girl whose one goal was to visit Rome. Then she finally got to Rome and all she did was post pictures for people at home. Cause all that mattered was impressing everybody she's known. I know another girl that's crying out for help, but her latest caption is leave me alone. I know a girl happily married till she puts down the phone. I know a girl that saves pictures from places she's flown to post later and make it look like she's still on the go. Look at the way we live. I wasn't hiding my kid from the world, I was hiding the world from my kid. From empty souls who just wake up and look to debate. Until you staring at your seed, you can never relate. Breaking news in my life, I don't run to the blogs. The only ones I wanna tell are the ones I can call. They always ask why I let the story run if it's false. You know a wise man once said nothing at all. I'm exhausted and drained, I can't even pretend. All these people taking miles when you give them an inch. All these followers, but who gon' follow me to the end? I guess I make it to the end and I'ma find out then. Trzydzieści dwie po raz drugi dzisiaj w sekcji rytmicznej Drake i Emotionless z jego ostatniego albumu Scorpion, budzącego sporo kontrowersji. Nie tylko ze względu na te fakty z życia prywatnego Drake'a, które na tę płytę się przedostały, ale też z takiego delikatnego zniesmaczenia wielu słuchaczy, którzy zarzucają mu w tym momencie otwarte wykorzystywanie najnowszych narzędzi technologicznych i tak naprawdę nie robienie niczego innego poza nabijaniem sobie odtworzeń. Wcale nie jest tak łatwo obronić tezę, że jest absolutnie odwrotnie. Nawet przysłuchując się temu, w jakim kierunku ewoluowała kariera muzyczna Drake'a, to bez wątpienia dzisiaj z perspektywy 2018 roku trzeba pamiętać o tym, że jest to postać, która tak trochę metaforycznie zalegalizowała fuzję wokalno-rapowe i też niewstydzenie się tego, kim się jest, skąd się jest i zdjęcie z hip-hopu takiej łatki, że to tylko muzyka dla ludzi z marginesu, bo absolutnie Drake przeczył temu wszystkiemu, a jednak zrealizował i realizuje konsekwentnie swoją wizję właśnie. To teraz wokalistka utrzymująca się raczej na obrzeżach muzyki popularnej. Does anybody know what happened to yesterday? Does anybody know what happened to yesterday? It was gone before I noticed. And I'm not much for charades, so how will I find a day? Oh, bring on the sun, bring on the sun, bring on the sun. Nie cichną zachwyty po tegorocznej płycie Cady Bonnet, Child Queen. Wielu słuchaczy absolutnie przekonało się do tej wrażliwości, którą wokalistka nam serwuje, w związku z czym postanowiła obdarować ona najwierniejszych fanów takim dodatkiem, jakim jest Child Queen Outtakes, czyli krótka epka, na której można znaleźć trzy utwory, które nie zmieściły się pierwotnie na płycie, ale jeszcze rozwijają klimat na niej już zaprezentowany. No to sprawdźmy, co głębiej dzieje się w tym magicznym lesie. Thank you. gave it the hand that took from another. Don't need to let down like another. Promise was a promised land. Another havoc with my legacy belongs to me. Pin you to the bed. Did everything I said. Took me to the death. Look for solid land. I wore my cross, found a way home. Look at me now, full speed, Wikipedia fast as I catch you. You up, beat me up, eat you like a pariah. Might cheat you, beat you up, but just meet you. Creeping up in bed, up the side of my head. Play dead, you raise the rent, not my time. I play dead, you raise the rent, not my time. Too fast, say that. Hey, you're not my mother. Can I get a witness? I'm looking for a father. Hey, you ain't my lover. Ain't looking for another, looking for another. Don't know you nothing. You don't know me. I owe you. You don't know me something. Don't know me something. Don't know me. Hey. Lies travel faster than the truth. All in your end, isn't that how the man do? Never can I catch your face. No solid ground. No near have I come. Lies travel faster than the truth. All it in is a man and the man do. No solid ground. No promised land. No near on the run. No near have I come. No solid ground. Chinese wall, whispers cast to make an empty future call. Longitude, latitude, what I have been. No harness, this beast, I don't need to give back a leash. Gratitude, shit you gave, I didn't ask for this shit. When you can't have, you want on, you don't need to ask. With this attitude alone, I wore this cross, found a way home. Found a way home. Lies travel faster than the truth. Była Nene Cherry, Faster Than The Truth. Dokładnie ta sama Nene Cherry, która debiutowała pod koniec lat 80., bardziej usytuowana w obszarze muzyki rozrywkowej, dojrzewając dzisiaj do albumu, który jest w 100% jej albumem. To znaczy, że idąc cały czas niezależną ścieżką, udało jej się stworzyć taki materiał, w którym opowiada o sprawach naprawdę dla niej w danym momencie ważnych. Z jednej strony komentując rzeczywistość taką ogólnospołeczną, z drugiej też dzieląc się swoimi własnymi emocjami. Na pewno płyta Broken Politics trafi w gusta tych z Państwa, którzy na przykład tęsknią za Massive Attack cały czas. A producencko za album Nene Cherry odpowiada Fortet. I właściwie ta postać skłoniła mnie do powrotu do innej jego wokalnej kolaboracji. When are we ever going to calm down? No, I should do, but I love the sound. All I really wanna do is dance. When I'm gonna leave him, get home. Now I'm far too caught up in the zone. All I really wanna do is dance. There's this thing that I feel called joy. When I free myself, what would I want to do? When my soul melts, well, leave me alone now, boy. But not for you tell. All I really wanna do is, yeah. you're going to calm down. No, I should do, but I love the sound. I am a little bird of prey outside. See, my lover's gonna be mad with me in the morning. See the day already dawning. Watch the colors seep into the sky, sky. There's this thing that I feel called joy. KTB Floating Points w remiksie Forteta w sekcji rytmicznej. KTB miała kiedyś taki utwór Aliyah, w którym to śpiewała o potencjalnym zagrożeniu, jakie może płynąć ze strony innych kobiet, które kręcą się wokół zainteresowanego nią mężczyzny. I aż chcę się trochę odwrócić sens i powiedzieć KTB, żeby się nie martwiła tymi młodymi wokalistkami i wróciła, bo ona naprawdę ma w sobie jakąś taką lekkość, której mimo dobrego poziomu teraz na scenie bardzo nam brakuje. To prawie wszystko w dzisiejszej sekcji rytmicznej. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Agnieszka Łukasiewicz program zrealizowała, Ola Budka go wydała. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Żegnamy się oczywiście w towarzystwie tego pana, któremu można zaśpiewać sobie tak po cichu też 100 lat. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.